Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 kwietnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Resort Zdrowia podaje najnowszy bilans epidemiczny. To nieco ponad 7 tysięcy nowych zakażeń i blisko 200 zgonów. Samochód zderzył się z pociągiem na przejeździe kolejowym w Nielepie w Zachodniopomorskiem. Nie żyje kierowca auta. Wstrzymano ruch na trasie Rombino-Świdwin. Do dymisji podał się premier Armenii. Domagała się tego opozycja. 7219 osób zakaziło się w ostatnich dniach koronawirusem i ma dodatnie wyniki. Zmarły 193 osoby z COVID-19. Najnowszy bilans ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. W szpitalach przebywa 27300 pacjentów. To blisko 800 mniej niż wczoraj. 3185 osób jest podłączonych do respiratorów. O 10 mniej niż wczoraj. Tragiczny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Nielepie w Zachodniopomorskiem. Samochód zderzył się z pociągiem. Zginął kierowca auta, informuje Katarzyna Kopacz z policji w Świdwinie. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pojazd zderzył się z pociągiem relacji Gdańsk Główny, Szczecin Główny. Śmierć poniósł 26-letni mężczyzna. Do południa wstrzymano ruch pociągów na trasie Rombino-Świdwin. Polregio i PKP Intercity wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. 3 kilogramy narkotyków przejęli policjanci z Olsztyna. Znaleźli je w jednym z mieszkań w powiecie grajewskim na Podlasiu. Przez jakiś czas obserwowali 29-letniego mieszkańca powiatu po informacjach, że może mieć duże ilości środków odurzających. Mężczyznę zatrzymano w momencie wsiadania do auta. W samochodzie znaleziono znaczną ilość gotówki. 29-latek był nerwowy, nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć pochodzenia pieniędzy. Podczas przeszukania mieszkania natrafiono na 3 torby, każda po kilogramie, z krystaliczną substancją. Znaleźli również broń pneumatyczną na gumowe kule oraz maczetę, które miały służyć zatrzymanemu, jak sam oświadczył, do obrony. Zabezpieczona substancja trafiła do laboratorium kryminalistycznego, które stwierdziło, że jest to mefedron. Decyzją sądu 29-latek, któremu przedstawiono zarzuty posiadania znacznych ilości substancji odurzających, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Premier Armenii Nikol Paszynian podał się do dymisji. W oświadczeniu poinformował, że powodem decyzji jest chęć umożliwienia swobodnych wyborów parlamentarnych planowanych na 20 czerwca i ułatwienie wyjścia kraju z kryzysu. Do tego czasu ustępujący premier będzie pełnił swe obowiązki. Od listopada ubiegłego roku w Armenii trwają protesty opozycji, która domagała się rezygnacji premiera Paszyniana. Z powodu przegranej wojny z Azerbejdżanem o separatystyczny Górski Karabach i zgody na niekorzystny dla kraju rozejm premier nazywany jest zdrajcą. W Rosji działalność popularno-naukowa będzie kontrolowana przez państwo. Rząd przygotował przepisy, które zakazują prowadzenia wykładów, odczytów, spotkań, a także publikowania materiałów w internecie bez zgody odpowiednich instytucji. Przeciwko nowemu prawu protestują naukowcy Rosyjskiej Akademii Nauki i działacze instytucji kulturalnych. Niezależny dziennikarz Dmitrij Kozielew napisał na blogu Echa Moskwy, że reglamentowanie działalności edukacyjnej to katastrofa. Zwrócił uwagę, że zgodnie z rządowym projektem każdy, kto chce prowadzić działalność edukacyjną, musi mieć podpisaną umowę z instytucją kulturalną lub uczelnią. Taka osoba musi być pełnoletnia, niekarana, w tym głównie chodzi o osoby karane w związku z działalnością polityczną i obowiązkowo musi mieć minimum 2-letni staż. Zakazem prowadzenia działalności edukacyjnej objęte mają być organizacje, media i osoby wpisane na listę zagranicznych agentów. Dmitrij Kozielew zwraca uwagę, że niemal wszystkie publikacje na każdy temat, które ukazują się w internecie, są działalnością edukacyjną i na podstawie nowych przepisów można uznać je za nielegalne. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka nowe przepisy ograniczą wolność słowa i zalegalizują cenzurę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Nabudowanie odporności organizmu. Pogoda podobna do wczorajszej. Z upływem dnia słońca coraz mniej będzie się chmurzyć i popada, mówi Małgorzata Tomczuk z IMGW. Napad deszczu ze śniegiem, śniegu. Śnieg przede wszystkim w rejonach podgórskich, w górach, ale też na Suwalszczyźnie, na Mazurach. Na północnym wschodzie 6-7 stopni, w centrum 8-9. Najcieplej na Opolszczyźnie do 10. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Nabudowanie odporności organizmu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinho sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinho sem ter fim, que é pra acabar com esse de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio, desse negócio, desse negócio de você viver assim. Muszę Państwu przyznać, że muzyka w bardzo istotny sposób, trafny wpływa na nasze nastroje, na nasze samopoczucie. A kiedy słyszy się ten piękny, uśmiechnięty głos wokalistki, to sami także zaczynamy się uśmiechać. No ale co, kiedy te dźwięki do nas nie dochodzą, albo kiedy dochodzą z daleka, kiedy są przytłumione? Właśnie teraz o tym z panem profesorem Henrykiem Skarżyńskim. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana, miło witam państwa. Napisał pan książkę Powrót Beethovena. I skąd ten Beethoven powraca? Beethoven powraca pod postacią tysięcy pacjentów, którzy albo urodzili się niesłyszący, albo słyszeli tak jak on, stracili słuch, ale odzyskali po zastosowanym leczeniu, różnym leczeniu, a między innymi po zastosowaniu implantów ślimakowych. Ale tak nie chcemy od rana w niedzielne przedpołudnie opowiadać o jakichś trudnych zabiegach, o trudnych operacjach. Niech pan powie o tych ludziach, którzy odzyskali słuch. Jakie były ich wrażenia? Co oni mówili? Jak panu przedstawiali swoje odzyskane samopoczucie? Ale to są dosyć radosne historie. I akurat dzisiejszy poranek myślę, że dobre przypomnienie. To wszystko zależy od tego, czy te osoby były osobami słyszącymi, czy niesłyszącymi. Jeżeli nie słyszały od urodzenia, to to, co im umożliwiono po zastosowanym leczeniu, było dla nich pierwszą szansą kontaktu ze światem, z otoczeniem. To są pierwsze reakcje na to, że coś się dzieje, reakcje małego dziecka, łzy mamy czy taty. Radość, że odwróciło się w tę stronę, w którą się nigdy nie chciało odwrócić, mimo zaklinania wszystkiego wokoło, że jednak dziecko słyszy, bo czasami wcześniej coś czuło, na przykład drżenie ściany czy podłogi i też potrafiło się odwrócić, ale to były złudne tylko przypuszczenia, że słyszy, że wszystko jest w porządku. A co mówią dorośli? A co mówią dorośli ludzie, kiedy odzyskują słuch? Czy ten nadmiar dźwięków nie zaczyna im przeszkadzać? No zwykle to są osoby, które kiedyś słyszały. Jeżeli słuch straciły i ta utrata słuchu nie trwała długo, to dość szybko odwracają do tego, co było. Czasami się trochę buntują, że jednak nie do końca jest tak samo, jak było. Gorzej jest z tymi, którzy bardzo długo nie słyszeli. Przez kilkanaście albo kilkadziesiąt lat tacy też są. No więc tutaj emocji jest mnóstwo. To pierwsze oczekiwanie, żeby usłyszeć. Drugie, czy na pewno to będzie to samo, co kiedyś ktoś pamiętał. Więc tych radości i przeżyć okazywanych w otoczeniu jest mnóstwo. Można by o to opisywać i opisywać bez końca. Ale myślę, że tą sferą bardzo ważną dla ludzi, którzy odzyskują słuch, jest powrót do muzyki, znowu do tych wzruszeń, których im nam dostarcza. Tak, to prawda. I to w tym kontekście również, że muzyka staje się formą terapii. Między innymi muzyka Van Beethovena, jego utwory osadzone w niskich tonacjach znakomicie nadają się do zastosowania, do wykorzystania podczas terapii, podczas wchodzenia w świat dźwięku, budowania naszego słuchu, czyli słuchu dziecka, które na przykład nie słyszy. Ta rehabilitacja postępuje znacznie szybciej, jest lepiej, ucho jest lepiej rozwinięte, my tak to określamy, czyli cała droga słuchowa się szybciej rozwija, nabiera szybciej kompetencji, stąd potem dziwimy się, że te osoby uczą się kolejnych języków. A wydawałoby się, że to jest niemożliwe. To świetne. Panie profesorze, to o tej terapeutycznej roli muzyki Beethovena za chwilkę powiemy jeszcze, ale teraz chciałabym, żebyśmy posłuchali fragmentu, który panu jest również bardzo bliski, z Ślimakowych rytmów. To był utwór Tekla Klebetnica z festiwalu Ślimakowe Rytmy. Panie profesorze, niech pan powie o tym festiwalu kilka słów i o tym, dlaczego akurat ten festiwal jest taki ważny. Dlatego, że zobaczyliśmy wokoło siebie wśród pacjentów bardzo dużo osób w różnym wieku, które albo wracają do muzyki, bo kiedyś uczyły się grać, albo rozpoczynają naukę gry na różnych instrumentach po odzyskaniu słuchu. No i chcieliśmy ich pokazać jako prawdziwych bohaterów. Słuchu muzyków kojarzy nam się ze słuchem absolutnym. W związku z tym, jeżeli widzimy, że ktoś nie słyszał, a teraz gra, a tym bardziej, jeżeli tworzy muzykę, no to jesteśmy przekonani, że dokonał się cud i doskonale poprawiliśmy mu słuch, czy przywróciliśmy mu słuch. To na koniec, panie profesorze, jeszcze słowo o tej terapeutycznej roli muzyki Beethovena. Co takiego ona robi? Co się dzieje w mózgu i w naszych uszach, że tak bardzo nas wzmacnia? Zwykle jest tak, że my nie tracimy słuchu do końca, że pozostają jakieś resztki w zakresie najniższych tonów, które w codziennym życiu są niezauważane i nie są wykorzystywane. Ta muzyka pobudza drogę słuchową, powoduje, że ona jest cały czas przygotowana, czyli do mózgu naszego, do ośrodków słuchowych w korze mózgu docierają informacje, które jak gdyby podtrzymują jego gotowość. Jeżeli on dostanie nieco więcej informacji w zakresie średnich i wysokich tonów, a tak się dzieje po leczeniu operacyjnym, to nagle wybucha jak wulkan i rzeczywiście bardzo szybko nabywa umiejętności słuchowych, a potem rozwój mowy i umiejętności językowe, a czasami również artystyczne. No, oby tak było w przypadku wszystkich, którzy się borykają z takimi problemami. Powrót Beethovena to tytuł książki pana profesora. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie i na koniec naszej rozmowy jeszcze raz muzyka z festiwalu Ślimakowe Rytmy. Słuchając takiej muzyki, to aż chce się wybiegać z domu i podbijać, zdobywać świat. No właśnie, właśnie, ale aby zdobywać świat, to trzeba znać reguły, którymi się on kieruje, a on się kieruje różnymi regułami w różnych jego częściach, więc teraz właśnie troszkę o różnych zwyczajach, ale związanych z jedzeniem, bo dzisiaj niedziela, to myślę, że mam więcej czasu, żeby gotować i wspólnie celebrować posiłki. Zbigniew Dzideczek, negocjator i znawca różnych kultur jest z nami. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. O jedzeniu teraz pomówimy. Tak, to dobry temat, myślę, że w takie niedzielne przedpołudnie. Proszę powiedzieć, czy posiłki wspólnie zjadane mają też jakąś funkcję negocjacyjną? Ja myślę, że w ogóle posiłki to taki trochę rytuał, bo jak pamiętamy, były różne od samego początku, różne zwyczaje, że królowie stawiali uczty. Były również posiłki nawet chyba przy jakiejś tym części bawołu albo innego mamuta, jak pamiętam z czasów prehistorycznych. Ludzie się spotykali generalnie i traktowali jedzenie z jednej strony jako część dostarczania energii, ale z drugiej strony jako pretekst do spotkań, a negocjacje to przecież spotkanie, więc rytuałem negocjacyjnym jest również spożywanie wspólnie posiłków, bądź picie kawy czy herbaty. No teraz nie odbywa się to tak jak kiedyś, czyli te wszystkie wypracowane przez stulecia formy zachowań i dyplomatyczne, i rytualne, i biznesowe, no trochę zostały zawieszone na kołku, wiszą sobie i czekają, aż świat się odmrozi. Ale zanim to nastąpiło, czyli zanim nastąpił COVID, jak wyglądały takie negocjacje przy wspólnym stole na przykład? Czy inaczej było w Japonii, a inaczej w krajach arabskich, a inaczej w Europie? Czym się tutaj różni te zwyczaje? Tak, zanim odpowiem na to pytanie, to może właśnie wrócę do dzisiejszych czasów, bo te zwyczaje kompletnie się zmieniły. No, teraz nawet nie wypada chyba pokazywać, że coś się je przed kamerą, w związku z czym jakby sama, prawda? Również jest taki moment i to jest właściwie taka przestroga dla ludzi, którzy rozmawiają długo przez komputer, patrząc w kamerę, żeby przed spotkaniem, jeżeli ono zapowiada się dłuższe, to żeby nie pić za dużo w trakcie spotkania, żeby nie pić za dużo. Ja już nie mówię o podgryzaniu jakichś chipsów czy innych, bo to źle wygląda. Dlaczego? No bo o ile przerwa w negocjacjach jest pewnym instrumentem negocjacyjnym, o ile przerwa w spotkaniu bezpośrednim jest łagodnie potraktowana, to jeżeli my musimy nagle opuścić pole, które nam daje kamera, dlatego że za dużo piliśmy, no to może być to w nieoczekiwanym momencie. Więc te zwyczaje, nazwałbym to jedzeniowe czy posiłkowe, się bardzo, bardzo zmieniły przez pandemię. Ale to może czas na inną rozmowę. Wracając do tego pytania, to absolutnie tak, bo ja już nie mówię o tym, że w Chinach zupełnie się są inne zwyczaje niż na przykład w Europie. A jakie na przykład? Czy na przykład zaproszenie na obiad jest już takim krokiem bardzo pokazującym spoufalanie się, skracanie dystansu? Czy nie? Tak, ja myślę, że trzeba rozróżnić, bo oficjalnie jedzenie jest bardzo kulturowo wzmacniane w Chinach ze względu na klęskę głodu, która miała miejsce. I na przykład tam jest w ogóle taki zwyczaj, jak ja tam parę razy jechałem w pierwszej chwili, nie spodziewałem się, że tam się wszyscy pchają. No, przed windą jest 3 osoby, a wszyscy mi siedzą na plecach. Ale to wynika z tego, że kiedyś były kolejki po miskę ryżu i ten ostatni mógł nie dostać. I oni mają tak, ci starsi Chińczycy, zakodowane, że trzeba się pchać w kolejce, bez względu na to, ile ta kolejka ma ludzi. Natomiast wracając do obiadu, obiad jest takim bardzo mocno celebrowanym zwyczajem. Zresztą ja miałem takie w czasie negocjacji, w pewnym momencie byliśmy bardzo, bardzo blisko ustaleń, a szef delegacji chińskiej, to zresztą działo się w Chinach, powiedział, no musimy przerwać, bo jest obiad. No, dla nas Europejczyków przesunięcie o 10-15 minut obiadu to nie było coś takiego poważnego, natomiast u nich zwyczajowo ta święta godzina jedzenia, zwłaszcza w zakładach pracy, to jest takie coś, że oni to traktują jako pewnego rodzaju świętą godzinę, a nie zwyczajowy posiłek. A co oznacza, tak, a co oznacza, przejdźmy może do kultury europejskiej, co oznacza zaproszenie negocjatora czy partnera biznesowego do domu na obiad? Czy to oznacza, że chcemy bardzo zacieśnić te więzy i przestajemy właściwie negocjować, bo jesteśmy jakby już w rodzinie? Czy też jest jakiś trik negocjacyjny? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo nie tylko w Europie, ale i w Chinach czy w krajach arabskich zaproszenie kogoś do domu jest pewnego rodzaju uświęceniem tego gościa, czyli on powinien się czuć jako członek rodziny. I to jest niebezpieczna pułapka, dlatego że rzeczywiście trzeba umieć dostrzec, czy to jest budowanie sobie relacji, czy to jest nic innego, tylko właśnie ta gra i po to się nas zaprasza, żeby to właśnie w jakiś osłabić sposób czujność, tak? Tak. No, ja myślę, że w Europie jest to bardziej właśnie takie manipulacyjne, dlatego że ja byłem dwa razy w domu Chińczyków i to była relacja, którą trwała przez 2 lata wcześniej. W Arabii jest to też dosyć trudne. Oni ze względu na to, że wchodząc do danego domu, no, odsłania się rodzinę. Ktoś tam, to jest ciekawe, że zazwyczaj albo najmłodsza córka, albo syn obsługuje. No ja miałem to, nawet nie wiem, czy to szczęście, czy ten honor, że dwa razy w Arabii, raz w Arabii Saudyjskiej, raz w innym kraju, byłem poproszony do domu i tam nawet żona wyszła się przywitać, co jest w ogóle ewenementem, bo w tych krajach raczej kobieta nie uczestniczy. Nawet w posiłku. To na koniec jeszcze powiedzmy o książce, którą pan napisał. A tak, tam jest dużo ciekawych rzeczy i dużo rzeczy, które są związane właśnie, może nie tylko z jedzeniem, ale jest taka historia o winie, którą polecam, jak to czasami się przyda, bo w ogóle relacje buduje się przy stole, o czym często zapominamy, a Chińczycy bardzo umiejętnie wykorzystują, że obiad trwa godzinę, dwie, trzy i na samym końcu pojawia się temat, który jest istotny. Także jeżeli ktoś chce potraktować moją książkę jako podręcznik, to się myli. To jest po prostu nic innego, tylko taki przewodnik po świecie i w kontekście również, że każdemu się przyda i każdy sobie znajdzie coś dla siebie, jeżeli chodzi o negocjacje, a właściwie to budowanie relacji między ludźmi. No, oby jak najszybciej. Tak, oby jak najszybciej był nam potrzebny, żebyśmy mogli rzeczywiście podróżować i sprawdzać tę wiedzę w praktyce, ale na razie możemy się przygotować do tych naszych dalekich podróży i do odkryć. Zbigniew Dzideczek, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Był moim gościem, a wiem, że pan ma dzisiaj urodziny, panie Zbigniewie, więc specjalnie dla pana, specjalnie dla pana myślę, że ta piosenka bardzo pana ucieszy oraz wszystkich innych. Hanna Banaszak. Nie maje, każdy goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmieci na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie. Długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie proszenie. prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie Ikar, co nieraz w dół już runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na turszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się kończy źle, jeszcze nie. Długo nie. Anna Banaszak, wokalistka, miała urodziny 24 kwietnia. Wszystkiego dobrego życzymy także. No i dziękujemy za ten cudowny optymizm, który emanuje z tej piosenki. Właśnie, jeszcze nie, długo nie. Proszę Państwa, to teraz pomówimy o jedzeniu w dalszym ciągu. Wcześniej ze Zbigniewem Dzideczkiem mówiliśmy, jaki to jest ważny ceremoniał, jaki to ważny rytuał. A ja chcę opowiedzieć o chlebie, o tym właściwie, bez czego posiłek nie istnieje, o tym, jak piec ten chleb. Teraz coraz więcej osób piecze w domach własnoręcznie chleby i myślę, że przyda się Państwu dobry przepis na pyszny domowy chleb, prawda? Jest z nami pan Michał Lewak. Dzień dobry. Dzień dobry pani Anno, dzień dobry słuchaczom. Założył pan maleńką piekarenkę i okazuje się, że zapotrzebowanie na dobry, prawdziwy, świeży chleb jest ogromne. Wydaje mi się, że w Polsce te tradycje piekarnicze są bardzo duże i dobre, ale nie zawsze dobry chleb można kupić w piekarniach. Niech pan nam zdradzi przepis na dobry niestety chleb. Niestety w dzisiejszych czasach w piekarniach, które są tak zwanymi piekarniami sieciowymi, ciężko o dobry chleb. Są pojedyncze może bochenki, natomiast bardzo się to zmieniło, ponieważ chleb już się nie piecze w piekarniach, tylko w fabrykach chleba. Dlatego takie miejsce jak nasza piekarnia, czyli mikropiekarnia, no jest czymś postrzeganym bardzo dobrze. Ja pamiętam z dzieciństwa w Bytomiu, była taka maleńka piekarenka na rogu u Kajcika. Tam zawsze się ustawiały kolejki, a zapach świeżych bułek dolatywał aż do szkoły podstawowej, która była tuż obok. No właśnie, na przerwach, i to tak. Ten sentyment, dlatego powstała ta piekarnia dzięki temu sentymentowi. Ja tak, to samo pamiętam, tak samo pachniały te piekarnie, tak można powiedzieć, że w całej okolicy pachniało tymi piekarniami. Tak, tym świeżym, pieczonym chlebem. No i stąd na ulicy Chorzej powstała taka właśnie piekarnia, która tak pachnie. Chociaż jest bardzo ukryta, to myślę, że dolatuje do mieszkańców pobliskich kamienic. Ale powiedzmy o czymś, co się może przydać mieszkańcom całej Polski, czyli o dobrym przepisie na dobry chleb. Od czego dobry zaczniemy? Dobry przepis na chleb to przede wszystkim dobra woda, dobra mąka. I to jest bardzo ważne, ponieważ mąki są różne w tej chwili. Trzeba szukać mąk z małych płynów, najlepiej mąk ekologicznych, bio. Wtedy wiemy, że nie są to zboża, które mogą być połączone z glifosatem, czyli z czymś, czego nie chcemy w mące, no i zostaje nam tylko sól do dodania. Zaraz, powiedział pan o wodzie. To znaczy, że należałoby piec chleb na wodzie mineralnej na przykład? Nie, z nie może mineralnej nie, ale woda dobrej jakości ma znaczenie. A skąd my wiemy, czy woda jest dobrej jakości? No mówi nam się, no, że ja jest dobra. Ja mam zrobione badanie wody, wiem, co w tej wodzie mojej jest. I no dlatego mówię o tej wodzie. Natomiast no, zwykła woda też wystarczy, kranówka. To nie jest coś takiego bardzo ważnego. Natomiast no, ważniejsza jest mąka oczywiście. Natomiast jest też ważna. No, nie może to być woda złej jakości, czyli na przykład o niskim pH. No i dobrze, czyli powiedział pH pan... powinno być w miarę 5,5-6,5, może być wyższe. To ważne. Powiedział pan również tak. O soli, no, a gdzie zakwas? No właśnie, o chlebie się mówi w trzech składnikach, ponieważ zakwas to jest trochę taka tajemna rzecz, którą się ma od lat. To akurat nasz zakwas jest od naszego piekarza, który u niego w rodzinie był i jest stamtąd przyniesiony. Więc no, zakwas jest to po prostu woda i mąka, które fermentują. Fermentują przez lata. Niektóre zakwasy, jest taki zakwas na przykład w Polsce, który ma około 1000 lat. Naprawdę? I on wciąż jeszcze działa? Tak, on się nazywa Hieronim, można sobie o nim przeczytać, może ma nawet więcej, ale dokładnie nie wiem. Ach, to musi one być są dokarmiane, zakwas, który jest dokarmiany, może żyć i 200 lat. No ten, załóżmy nas, zakwas myślę, że ma około 20-30 lat. I co z nim robimy, z tym zakwasem? Zakwas trzeba dokarmiać, czyli on fermentuje, ta mąka, która no, tak jakby się zakwasza, fermentuje. My ją dokarmiamy, czyli dodajemy do zakwasu i wodę, i mąkę w odpowiednich proporcjach. No i on wtedy żyje cały czas, tak jakby no, żywi się tym. Mhm. Zakwas wykorzystujemy, załóżmy, no, jaki chleb chcemy zrobić. My korzystamy z żytnich zakwasów i z pszennych zakwasów. No i wykorzystujemy go w pieczeniu chleba na zasadzie procentowo go dodajemy do całości. Czyli ile korzystamy procent? Z wody, tak. Mąki. W zależności od chleba od 20 do 30%. To teraz proszę proporcje w ogóle podać na bochenek chleba, taki kilogramowy. Na kilogramowy bochenek chleba powinniśmy użyć jakieś 500 gram mąki, około 400 gram wody, no i reszta w stosunku do tego zakwas. Czyli 20% do całości zakwasu trzeba dodać. Czyli do jakichś tych, do kilograma to będzie 200 gram zakwasu. Tak. Teraz pojawiły się takie nowoczesne urządzenia. 2% soli jeszcze, bo to jest bardzo ważne. Bo jeżeli nie posolimy chleba, to wyjdzie nam niestety coś, co nie smakuje. Aha, 2% chleba. I teraz pojawiły się takie urządzenia, w których się piecze, miesza się to wszystko, one, tam te chleby same wyrastają. A czy te dawne dzieże takie drewniane nie byłyby lepsze? Na pewno by były lepsze, tyle że żeby upiec w domu chleb, no piekarniki nie do końca nam na to pozwalają, więc dobrze jest mieć naczynie żaroodporne bądź jakieś naczynie, które jest zamykane. Wtedy ten chleb tak jakby zamykamy w naczyniu i pieczemy go w nim, odkrywając na koniec, żeby złapał kolor. Może być to żeliwne naczynie, może być to szklane, no to co mamy w domu. Ważne, żeby było zamknięte, tak? Tak, tak. Wtedy, no bo to pieczenie odbywa się, to jest wyrównywanie ciśnień tak naprawdę. To jest dosyć długa rozmowa o technologii, nie ma to sensu. Natomiast ważne jest to, żeby chleb był pieczony w piekarniku na tych 250 stopniach w zamkniętym naczyniu i wtedy na pewno wyjdzie. No co innego z chlebem żytnim, foremkowym, inaczej się go trochę piecze. Można no. Osobną audycję podejrzewam, byłaby rozmowa. To jeszcze tylko na koniec proszę powiedzieć, jak długo się piecze taki bochenek? Ile czasu? Około 35-40 minut w domowych warunkach, także powinno wystarczyć. No i potem proszę państwa tylko świeże masło i na taki ciepły chleb. Nic więcej nie trzeba, jak jest dobry chleb, tak. Samo masło wystarczy. Samo masło dobre wystarczy. Bardzo dziękuję, narobił pan nam tutaj apetytu na taki świeży chleb. Ja również dziękuję pani Anno. Dziękuję za spotkanie. No to skoro o chlebie mówiliśmy, to tak teraz bardziej może metaforycznie o chlebie i o miłości, strachy na lachy. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego, bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko, choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Tak może rozpoczynać się każdy dzień z kimś miłym, kto powie kocham cię. A teraz, proszę państwa, wybieramy się w podróż. W podróż koleją. I może celem podróży nie będzie samo miejsce, miasto, co dworzec kolejowy, do którego dotrzemy. Katarzyna Kucharek, prezes Fundacji Grupy PKP, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Od 4 lat fundacja organizuje konkurs na Dworzec Roku i te konkursy oceniają polskie dworce. Wiadomo, że jakiś czas temu te dworce, no nie wszystkie, ale niektóre z nich przedstawiały rzeczywiście stan opłakany, a teraz się to ostatnio bardzo szybko zmienia w dobrą stronę i dobrze, że taki konkurs jest, bo pokazuje prawdziwe dworcowe perełki. W poprzednich latach nagradzali państwo dworce również i to zawsze były dwie co najmniej kategorie. Czy może pani przypomnieć nam, jakie dworce zdobyły te najlepsze tytuły, te laury? Tak, oczywiście. Cieszę się, że pani o tym wspomniała, pani redaktor, że kolej się zmienia i dworce rzeczywiście stają się coraz lepsze. Myślę, że co istotne, to że jesteśmy w trakcie realizacji jednej, właściwie największej inwestycji w historii polskich kolei państwowych i do 2023 będziemy mieć około 200 dworców wyremontowanych albo zbudowanych od zera. Także naprawdę warto czekać i warto się temu przyglądać. Ale także brać udział w tym konkursie. Zachęcamy tak, państwa tak, żebyście swoje typy zgłaszali, żebyście aktywnie pilnowali tego, żeby wasz ulubiony dworzec dostał takie szczytne miano. Dokładnie, ja przypomnę tak, tylko, że może w pierwszej edycji w 2018 roku Wągrowiec otrzymał nagrodę główną, prawda? A Kartuzy zdobyły nagrodę publiczności. Kartuzy są takie piękne, bardzo lubię to miejsce. A na przykład Ruda Hebzie to był laureat 2019 roku, to na Śląsku, a Tarnów, piękny taki pałacowy dworzec w Tarnowie, otrzymał nagrodę publiczności. Rzeczywiście tam na południu Polski te dworce są monumentalne i wyglądają jak pałace. Można by było sale teatralne w nich urządzić. W trzeciej edycji to były Goczałkowice-Zdrój i nagrodą publiczności obdarowano Przemyśl Główny. Tak to wyglądało. W tym roku czy są jakieś typy do tych dworców? Typów nie mamy, natomiast rzeczywiście państwo również mają głos, bo tutaj z jednej strony jest przyznawana nagroda przez jury, natomiast swoją nagrodę publiczności mogą przyznać internauci. I w ubiegłym roku łącznie oddano ponad 13 tysięcy głosów właśnie na ten wspomniany przez panią redaktor dworzec w Przemyślu Głównym, również bardzo pięknym. A jakie są kryteria, które biorą pod uwagę członkowie jury? Kryteria są bardzo różne, natomiast z pewnością są brane pod uwagę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to dworzec zabytkowy, to w jaki sposób były wykonywane te prace remontowe. Ogólnie czy dworce są przyjazne dla podróżnych, bo na tym nam zależy i właściwie dlatego ten konkurs, żebyśmy też słuchali się w głosy użytkowników dworców. Na ich głosach nam najbardziej zależy. Zależy na nas, żeby wskazali na te dobre praktyki, które leżą im na sercu i żebyśmy je pobierali. Po prostu, że tak powiem, robili to, co potrzeba. To, co jest potrzebne użytkownikom. Ale rzeczywiście w jednej z edycji pamiętam, że Państwo zwracali uwagę na to, że dworce mogą przyjmować różne funkcje. Że to nie tylko miejsce takiego węzeł kolejowy, gdzie przyjeżdżają i skąd odjeżdżają pociągi, ale także dworce przejmują inne funkcje, takie jak na przykład funkcje handlowe, czy jak biblioteka, czy jak placówki kultury. I w niektórych miejscach w Polsce rzeczywiście są też takie usługi i takie instytucje tam się lokują. Tak, na przykład właśnie w tych Goczałkowicach Zdroju ten dworzec jest bardzo zintegrowany z życiem miasta. Funkcjonuje tam na przykład punkt informacji turystycznej. Można wypożyczyć sprzęt rekreacyjny, jest w tym biblioteka, no i coś, co rzadko spotykane, jest studio jogi. Są lunety obserwacyjne na przykład, także znajdzie się też coś dla właśnie miłośników fauny i flory. Jest strefa zdrowia, przestrzeń do prezentowania wystaw tymczasowych. No to jest już coraz częstsza praktyka i na wielu dworcach kolejowych w całym kraju można odwiedzać również wystawy. Ba, można tam nawet w Goczałkowicach na najwyższym piętrze skorzystać z noclegu w bardzo ekskluzywnych, takich klimatycznych apartamentach. Tam jest hotel także, na dworcu? Tak. Także tak jak pani wspomniała, mnóstwo funkcji, te dworce zaczynają żyć i nie tylko pełnią funkcję właśnie tą przewozową. Ja pamiętam, że widziałam kilka bardzo ciekawych wystaw, między innymi o architekturze, na dworcu centralnym w Warszawie. To jest bardzo dobry pomysł, bo ludzie przecież mają czasem przed odjazdem pociągu albo w trakcie przesiadki właśnie czas, żeby zobaczyć coś, poznać. Nie mogą wyjść gdzieś dalej, no bo wiadomo, muszą być koło bagaży i koło peronów, ale dzięki temu mogą poznać troszkę różne tematy, na które pewnie by nie trafili w innych okolicznościach, więc ten dworzec też rzeczywiście może wspierać rozwój i dawać ciekawe bodźce poznawcze. Myślę, że to jest bardzo ważne. A czy pani ma swój jakiś ulubiony dworzec w Polsce? Tylko proszę nie sugerować. Wiedziałam, oczywiście. Że mnie pani o to spyta, ale nie mam. Nie? Nie mam. Jest ich chyba zbyt wiele. Ja w ogóle kocham kolej i dworce. Uważam, że wiele z nich jest magicznych. Na pewno lubię trójmiejskie dworce, ale to bardziej dlatego, że wiążą się z tym moje wspomnienia jakieś tam z dzieciństwa. Natomiast śledzę wszystkie te właśnie rewitalizacje. Ja myślę, że też Państwo możecie sprawdzić na stronie Zmieniamy Dworce. Tam można wpisać sobie dworzec i zobaczyć, czy dany dworzec właśnie będzie modernizowany w ramach tego ogromnego programu, o którym mówię. I są tam szczegółowe dane na ten temat, co zostało zrobione, czy będzie zrobione. Także dla osób, że tak powiem, z konkretnych miejscowości może być to istotne. Można to śledzić. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Katarzyna Kucharek, prezes Fundacji Grupy PKP była moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To ja tylko powiem, że moim ukochanym dworcem jest dworzec w Bytomiu, bo stamtąd rozpoczęłam wędrówkę w szeroki świat i zawsze dobrze mi się kojarzy. A teraz kolejna jubilatka. Obchodziła urodziny również w minionym tygodniu. Izabela Trojanowska. Tyle samo prawd, ile kłamstw. Od lat, staram się odlać, by sprawiedliwą miarką móc odmierzyć świat, oddzielić ziarna od plew, odbieli czerń, wśród tylu znaczeń prostych odnaleźć sens. Czego ty chcesz? Pytają mnie. Masz w głowie chyba źle, coś doda, prawda czy fałsz? Jednak pozoru gra. Co ci się śni? Pytasz czy kpisz? Nie wygrasz na tym nic. Nie wygrasz nic. Tyle samo prawd, ile kłamstw rządzi całym światem mym. Tyle samo prawd, ile kłamstw kieruje nim. Tyle samo prawd, ile kłamstw pośród mijających dni. Przestań diabeł, nie odróżni mi. proszę Państwa, dynamicznie jest, ale tyle się dzieje, że naprawdę chcemy o wielu sprawach opowiedzieć. Teraz Tomasz Drapała, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatni tydzień, ostatnia prosta przed ważną rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. O samej Konstytucji mówić będziemy jeszcze za tydzień, w niedzielę, ale dzisiaj chciałam Pana prosić o to, żeby opowiedział Pan, co się w najbliższym tygodniu będzie działo online na Zamku Królewskim i z czego mogą skorzystać nasi słuchacze, a zwłaszcza nauczyciele. Tak, mamy całą ofertę dotyczącą zbliżającej się rocznicy. Będziemy mieli sesję naukową, dzięki której będzie można dowiedzieć się więcej o samym dziele 3 maja, jak również będziemy mieli jutro wykład, właściwie takie wprowadzenie dotyczące Konstytucji 3 maja właśnie dla grupy nauczycielskiej. Będzie ta konstytucja omawiana nie tylko pod względem historycznym, ale też pod względem matejki, czyli obrazu, który mamy na Zamku Królewskim w Warszawie. O której godzinie kto będzie prowadził ten wykład? Wykład jutro będzie prowadził Sławomir Szczocki, kustosz działu oświatowego. I spotkanie jest planowane w godzinach popołudniowych. No rozumiem, że można znaleźć informacje na stronach zamku. A czy w kolejnych dniach będzie jeszcze coś przygotowane? Z jakiej wiedzy będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani? Będziemy mieli liczne programy wyemitowane właśnie dzięki mediom społecznościowym i na pewno będzie można skorzystać zarówno z materiałów na podcaście, to będzie materiał, który będzie właśnie, no wszyscy znamy Konstytucję, ale jej nie czytamy, więc będzie można przeczytać i również posłuchać komentarzy do poszczególnych punktów. Myślę, że ciekawa będzie też opowieść o obrazie Jana Matejki, przedstawiającym właśnie moment uchwalenia Konstytucji 3 maja i o tym, co tak naprawdę tam widzimy, bo przecież niektóre postaci nie mogły brać udziału realnie w tym wydarzeniu historycznym. To taka symboliczna troszkę opowieść o Polsce i o wielkiej przemianie, która się wtedy mogła dokonać. Tak, jest to nasza perełka. Trzeba pamiętać, że Matejko, mimo że malował ten obraz 100 lat temu, przeznaczył go do murów Zamku Królewskiego w Warszawie i to jest właśnie jego wizja, którą wszyscy znamy i warto dowiedzieć się, kto został przedstawiony na tym obrazie, kto i dlaczego, bo jest to wizja artystyczna. Tak więc jest o czym dyskutować. Proszę Państwa, zachęcamy, żebyście w tym tygodniu, zwłaszcza teraz, śledzili to wszystko, co się dzieje na Zamku Królewskim w Warszawie, bo myślę, że i nauczycielom, i nam wszystkim, Polakom, przyda się wiedza o tym, z czego jesteśmy dumni. Często mówimy o Konstytucji, mówimy, że to taki ważny moment i wyprzedziliśmy Europę, ale tak jak Pan Tomasz powiedział, nie znamy często treści tego dokumentu, więc warto się temu przyjrzeć. Bardzo dziękuję za to krótkie spotkanie i zapraszamy oczywiście Państwa do śledzenia wszystkiego, co się dzieje na naszych stronach. Na koniec naszej audycji, żeby raz jeszcze taki klimat cudowny wprowadzić, spokojny nieco, Hanna Banaszak. Ja bardzo dziękuję za audycję, za współpracę przy niej Wojtkowi Doroszowi i Eli Malinowskiej, która ją zrealizowała. Życzę Państwu pięknej niedzieli. Do usłyszenia za tydzień. Wokół nuty tej osnuca, twoja jasność, półdzień, mrok. Czy sekunda, czy minuta, czy 100 dni, czy 1000 lat. Obsesyjna jedna nuta mówi ci, że jesteś sam. To nie znaczy wcale, że odchodzisz już od siebie w płodne dale, że masz oszaleć. Popatrz, nieba błękita wygasną w tym brzegu twoje lęki w tym jednym dźwięku. Obsesyjna jedna nuta uwięziona w sambie tej, czy jej słodycz jest zatruta, ty najlepiej o tym wiesz. Grzech miłości i pokuta u wrót nieba piekła bram. Obsesyjna jedna nuta mówi ci, że jesteś sam.